صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا تارا نور کا، صدق لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ پڑھتے ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتے ہیں کلمہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک سے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالا نور کا، ہو مبارک تم زنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم زنورین جوڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے، سحری اور افطار کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم پینے یا دم کیا ہوا پانی پینے کی شرعاً اجازت نہیں. البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی. اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو. فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج شب جمعہ ہے اور ہر شب جمعہ کو دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار دنیا بھر میں اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. الحمدللہ ہر جمعرات مدنی چینل پر بھی کہیں ایک سے ہفتہ وار اجتماع براہ راست دکھایا جاتا ہے، اور آج جس شہر میں ہم حاضر ہیں، سبحان اللہ، یہ ہمارے صوبہ کے پی کے ہزارے کا اہم شہر ہے. اسے ہری پور ہزارہ کہا جاتا ہے، دعوت اسلامی والے اسے سبسور بھی کہتے ہیں. تو آج دعوت اسلامی کے جو مدنی مرکز ہے ہری پور ہزارہ سبسپور میں، یہ بابو محلہ دربند اڈا میں دعوت اسلامی کا مرکز ہے، یہاں سے ہفتہ وار اجتماع براہ راست ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب کریم کی حمد کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور اپنے رب کریم سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یاد رکھیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے مشہور اولیاء اکرام میں سے تھے، زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتے اور اپنے رب کریم کی عبادت میں مصروف رہتے. انہوں نے اپنی جوانی اللہ کریم کی عبادت کے لیے وقف کی ہوئی تھی. ایک مرتبہ مسجد سے باہر آ رہے تھے کہ اچانک راستے میں ایک نوجوان عورت پر نگاہ پڑ گئی. دل کچھ دیر کے لیے اس کی طرف مائل ہوا، لیکن پھر فوراً اپنے اس فعل پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان الفاظ سے دعا کرنے لگے، اے میرے پاک پروردگار، بے شک تو نے مجھے آنکھیں عطا کی جو بہت بڑی نعمت ہے، مگر مولا مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ان آنکھوں کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور یہ آنکھیں میری ہلاکت کا سبب نہ بن جائیں۔ اے میرے پاک پروردگار، تو میری بینائی یعنی نظر سلب کر لے۔ جیسے ہی آپ دعا سے فارغ ہوئے، آپ کی بینائی یعنی دیکھنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی، آپ نابینا ہو گئے۔ چنانچہ آپ اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھتے، جو نمازوں کے اوقات میں آپ کو مسجد تک لے جاتا اور دیگر حاجات میں بھی آپ اس سے مدد دیتے۔ آپ کا بھتیجا آپ کو مسجد میں چھوڑ جاتا، خود بچوں میں کھیلنے لگ جاتا، جب آپ کو کوئی حاجت درپیش ہوتی آپ بلا لیتے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ مسجد میں تھے، آپ کو اپنے جسم پر کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی، آپ نے بھتیجے کو آواز دی، لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن رہا، وہ آپ کے پاس نہ آ سکا۔ آپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، چنانچہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دوبارہ فریاد کی، اے میرے مولا، اب مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میری بینائی لوٹ کر نہ آئی تو کہیں میرے لیے آزمائش اور رسوائی کا باعث نہ بن جائے، کیونکہ میں اب دیکھ نہیں سکتا، کوئی موذی جانور مجھے نقصان پہنچا دے اور بار بار اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے دوسروں کی مدد درکار ہوتی، جس سے مجھے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اے میرے مالک کریم، مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں رسوائی اور لوگوں کی محتاجی سے بچ جاؤں۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس کی بینائی لوٹ آئی، اور اب وہ خود دوسروں کی مدد کے بغیر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے ان کو دونوں حالتوں میں دیکھا، یعنی اس حال میں دیکھا کہ آپ کی بینائی ختم ہو چکی تھی، اور اس حالت میں دیکھا کہ دعا کی برکت سے آپ کو دونوں آنکھوں کی نعمت عطا کر دی گئی تھی اور آپ پہلے کی طرح خود چل کر مسجد میں جاتے اور اپنے رب کریم کی عبادت کرتے۔ اللہ اکبر۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش اکثر، عطا کر دے شرم و حیا یا الہی، ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ، تو پے کرے حیا تو پے کر حیا کا بنا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا موضوع کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اہم ترین موضوع ہے، اگر آپ بھی توجہ فرمائیں تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف کرام کیسے عظیم لوگ تھے، ان مبارک ہستیوں کو اگر کسی کام میں آخرت کا فائدہ نظر آتا تو اس کی خاطر دنیاوی نقصان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مگر دنیاوی نفع کی خاطر آخرت کا نقصان ہرگز ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم کے مقرب ولی حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ بات منظور تھی کہ ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے، مگر ان کی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ کریم ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی بد نگاہی سے بچنے، اپنے ہر ہر جسم کے حصے کو گناہوں سے محفوظ رکھنے، بالخصوص آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نظر اکثر، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں میں سرے حشر نہ بھر جائے کہیں آگ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، بولوں نہ فضول اور رہے نیچی نگاہیں، آنکھوں کا زبان کا دے خدا قفل مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج کے پی کے شہر سبز پور یعنی ہری پور ہزارہ میں جمع ہے فیضان مدینہ میں، اور مدنی چینل کے ناظرین، بدقسمتی سے جس طرح آج کل کے دور میں آدمی بولنے میں بے باک ہوتا ہے، بے دریغ بولتا ہے، بے دھڑک بولتا ہے، بلا خوف و خطر بولتا ہے، جو چاہے بولتا ہے، اسی طرح بعض لوگ دیکھنے میں بھی بے باک ہوتے ہیں. اسے احساس نہیں ہوتا کہ دیکھنا بھی ایک عمل ہے جو اس کے لیے ثواب کا باعث ہو سکتا ہے، یا یہی عمل اس کے لیے گناہ کا سبب بن سکتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو محبت بری، رحمت بری ایک نگاہ سے دیکھے تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور اگر غیر محرم عورت کو، کسی غیر عورت کو شہوت کے ساتھ دیکھتا ہے تو عذاب نار کا حقدار بنتا ہے، کیونکہ غیر محرم عورت کو دیکھنا انسان کا نہیں شیطان کا کام ہے. جی ہاں، یہ حدیث پاک میں ہے، جی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے کہ عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے. تو یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورت نا محرم عورت کو دیکھنا یہ تو شیطان کا کام ہے. اور حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ احیاء العلوم میں حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نظر کی حفاظت کتنی ضروری ہے، نظر کی اہمیت کتنا ضروری ہے، نظر سے کیا دیکھنا ہے، کب دیکھنا ہے، کتنا دیکھنا ہے، اس کے لیے بھی اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے. جی ہاں، قرآن گائیڈ کرتا ہے. چنانچہ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. دعوت اسلامی کے شاطی دار مکتبۃ المدینہ کی کتاب مختصر منہاج العابدین کے صفحہ نمبر 62 پر ہے کہ یہاں نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بندے پر لازم ہے کہ اپنے مالک کے حکم پر عمل کرے ورنہ بے ادب قرار پائے گا، اور اسے روک کر مالک کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور آیت طیبہ میں فرمایا گیا کہ یہ ان کے لیے ستھرا ہے، ان کے دل کو ستھرا کرنے اور ان کی بھلائی کو بڑھانے والا ہے، دل کو ستھرا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اس فرمان سے آگاہ فرمایا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنے میں دل کی پاکیزگی اور عبادت اور بھلائی کی کثرت ہے، کیونکہ اگر تم اپنی نگاہ کو نہیں روکو گے تو اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دو گے تو وہ لا یعنی یعنی فضول چیزوں کو دیکھے گی, اور اگر اللہ پاک کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. اس لیے کہ یا تو تم حرام کو دیکھو گے تو گناہ میں پڑ جاؤ گے, یا پھر مباح کی طرف نظر کرو گے تمہارا دل اس میں مشغول ہو جائے گا اور تمہیں اس کے سبب وسوسے اور خیالات آئیں گے, بالآخر تمہارا دل بھلائی سے غافل ہو کر انہی میں لگا رہے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بد نگاہی سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے, اسی طرح کثیر احادیث مبارکہ میں بھی مسلمان مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے اور اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. آئیے تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم راستے میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں, ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. ارشاد فرمایا, اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں تو راستے کا حق ادا کرو. صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی, راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا, نظر نیچی رکھنا, تکلیف دہ چیز کو دور کرنا, سلام کا جواب دینا, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم ضرور اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو گے اور اپنے چہرے سیدھے رکھو گے, یا پھر اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. یعنی اگر بلا ارادہ اچانک کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لے, دوبارہ نہ کرے, کہ پہلی نظر جائز اور دوسری ناجائز ہے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کتاب و نکاح کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بیان کردہ تیسری حدیث میں بعض نادان غلط پیرائے میں بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ کچھ اس طرح کہتے سنائی دیتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے, لہذا وہ اپنی نظر ہٹاتے ہی نہیں اور مسلسل بد نگاہی کرتے ہیں. حالانکہ معاف تو وہ پہلی نظر ہے جو عورت پر بے اختیار پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی جائے. جان بوجھ کر ڈالی جانے والی پہلی نظر بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر سے مراد وہ نظر ہے جو بلا قصد بغیر ارادے کے اجنبی عورت پر پڑ جائے, اور دوسری نگاہ سے مراد دوبارہ اسے قصدن یعنی جان بوجھ کر دیکھنا ہے. اگر پہلی نظر بھی جمائے رکھی تو بھی وہ دوسری نگاہ کے حکم میں آئے گی, اس پر بھی گناہ ہوگا. تو میرات المناجے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی نظر کے بارے میں بھی وضاحت فرمائی. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 30 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ارشاد فرماتے ہیں, مرد کے غیر عورت کے چہرے کو دیکھنے یا نہ دیکھنے کے بارے میں ایک سوال ہوا تو اس کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا کہ مرد اجنبی عورت کا چہرہ نہ دیکھے, مرد اجنبی عورت کا چہرہ نہ دیکھے, البتہ ضرورتاً بعض قیودات کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. اس کی بعض صورتیں بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے اس کا حکم یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اس کے چہرے اور اس کی ہتھیلی کی طرف نظر کرنا جائز ہے, کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے, اور کبھی اس کے موافق یا اس کے مخالف شہادت یعنی گواہی دینی ہوتی ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اگر اسے نہ دیکھا ہو تو وہ گواہی کیسے دے گا کہ اس نے ایسا کیا ہے. اس کی طرف دیکھنے میں بھی وہی شرط ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو. اور یوں بھی ضرورت ہے کہ آج کل گلیوں بازاروں میں بہت سی عورتیں گھروں سے باہر آتی جاتی ہیں، لہذا ان سے بچنا بھی دشوار ہے. بعض علماء نے قدم کی طرف بھی نظر کو جائز کہا ہے. مزید فرماتے ہیں، اجنبیہ عورت کے چہرے کی طرف اگرچہ نظر جائز ہے جبکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو، مگر یہ زمانہ فتنے کا ہے. اس زمانے میں ایسے لوگ کہاں جیسے اگلے زمانے میں تھے، لہذا اس زمانے میں اس کو یعنی چہرے کو دیکھنے کی ممانعت کی جائے گی، منع کیا جائے گا، مگر گواہ اور قاضی کے لیے بوقت ضرورت اس کی طرف نظر کرنا جائز ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، یاد رہے ایک مسلمان کے لیے اس بات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اسلام نے اس کو کن کن عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کن عورتوں سے پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے. پیارے اسلامی بھائیو، آئیے سنتے ہیں کہ مرد کا کن کن عورتوں سے پردہ ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، مرد کا اپنی ممانی، چچی، تائی، بھابھی اور زوجہ کی بہن وغیرہ رشتے داروں سے پردہ ہے. منہ بولے بھائی بہن، منہ بولے ماں بیٹے، منہ بولے باپ بیٹی میں بھی پردہ ہے. حتیٰ کہ لے پالک بچہ جب مرد و عورت کے معاملات سمجھنے لگے تو اس سے بھی پردہ ہے. البتہ دودھ کے رشتوں میں پردہ نہیں، مثلا رضائی ماں بیٹے، رضائی بہن بھائی میں پردہ نہیں. تو میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نگاہوں کی حفاظت کے معاملے میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی سیرت، ان کا کردار، ان کا کریکٹر سٹڈی کریں، مطالعہ کریں، تو ہمیں نصیحت کے بے شمار مدنی پھول ملیں گے. مثلا یہ حضرات شرعی احکامات کے پابند ہوتے تھے، سرتاپا شرم و حیا کے پیکر ہوا کرتے تھے، دیگر اعضاء کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی حفاظت کے معاملے میں ان کا زبردست مدنی ذہن ہوا کرتا تھا، اور غیر محرم سے بات کرنا تو کجا، اس کی طرف دیکھنے سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے. اللہ اکبر، یا اللہ انہی کا صدقہ ہمیں نیک کر دے، اے مولا انہی کا صدقہ ہمیں با حیا بنا دے، یا اللہ انہی کا صدقہ ہمارا دل ستھرا ہو جائے. یہ تین ایمان افروز واقعات میں آپ کو سناتا ہوں، اور نصیحت کے مدنی پھول ہم دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں. ہم کیوں کہتے ہیں فلاں ملک میں یوں تو فلاں ملک میں یوں تو فلاں ملک میں یوں، ہمیں کیا حاجت ہے؟ ہم دیکھیں کہ فلاں اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فلاں نبی ہمیں یوں فرما رہے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں، اللہ کے ولی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، صحابہ اکرام یہ تربیت دے رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہا ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے. ہم تو اس طرح کی باتیں کریں، ہم کدھر لے آتے ہیں، وہ فلاں نے یوں کہا، فلاں سکولر یوں کہتا ہے، فلاں آرٹیکل میں یوں لکھا، فلاں میڈیا میں یوں کہا، فلاں ملک والے یوں کرتے ہیں، ہمیں کیا حاجت ہے؟ کیا ہمارے پاس اپنی شریعت نہیں؟ کیا ہمارے پاس اپنے اللہ نے ہماری امت کے لیے ہمارے نبی نہیں بھیجے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کیا قرآن اللہ کی سچی کتاب نہیں؟ جب قرآن موجود، احادیث مبارکہ موجود، نبی کی سیرت موجود، صحابہ موجود، اولیاء کرام موجود، بزرگان دین موجود، پھر پیارے اسلامی بھائیو ہم دائیں بائیں کیوں جا رہے ہیں؟ آئیے نا اپنے بزرگوں کے واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل اپنی سیرت، اپنی صورت انشاءاللہ عزوجل بہتر کرنے کی حالت ہم کوشش کریں گے، ہم اپنی روحانی معاملات کو بہتر کریں گے. دعوت اسلامی کے شادی دار مکتبۃ المدینہ کی کتاب احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 529 میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہمیشہ سر اور آنکھیں جھکائے رکھتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگ آپ کو نابینا کہتے تھے. آپ 20 سال حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حاضر ہوتے رہے، جب بھی حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی کی کنیز انہیں دیکھتی، انہیں آتے دیکھتی، اور یہ آ کر کہتی، کسے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی سے کہتی کہ آپ کے نابینا دوست تشریف لائے ہیں. اللہ اکبر, وہ آ کر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات سن کر مسکرا دیتے, اور جب آپ دروازہ بجاتے کنیز باہر نکلتی تو انہیں سر اور آنکھیں جھکائے دیکھتی, اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت سیدنا ربیع بن خیسم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے تو یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے, اے محبوب خوشی سنا دو ان توازو والوں کو. اور اس آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے بعد فرماتے, خدا کی قسم اگر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں دیکھتے تو خوش ہوتے, اللہ اکبر, تم سے خوش ہو جاتے. ایک روایت میں ہے کہ آپ کو پسند فرماتے, ایک روایت میں ہے کہ آپ کو دیکھ کر مسکرا دیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی اللہ اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے ان کی بارگاہ میں آتے, وہ نگاہیں جھکائے ہوتے, سر جھکائے ہوتے, اور اللہ اکبر انہوں نے کہا کہ اگر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تو تمہیں مسکراتے, خوش ہو جاتے میرے آقا. یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے, ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں, ہمیں نبی ہمارا کو کام پسند آ جائے, بس جیسے ہی دنیا میں آئے تو بیڑا پار ہو جائے, ہم ہی قبر میں جائیں جب جانے لگے, بلکہ پہلے جب موت آئے تو موت کا جھٹکا تو اتنا سخت ہے کہ برداشت نہیں کر سکتا بندہ, کیسے برداشت کرے گا. ایک موت کا جھٹکا تلوار کے ایک ہزار وار سے سخت ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ موت اللہ اکبر یہ آروں سے چیرے جانے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے زیادہ سخت ہے. تو اس وقت تو اللہ اکبر اگر سرکار کا جلوہ نظر آ جائے تو اللہ اکبر, سرکار راضی ہوں اس وقت اپنے غلام کی مدد کے لیے آ جائیں کہ میرا غلام ہے جو شرم و حیا سے میری سنت پر عمل کرتا تھا, نگاہوں کو نیچے رکھتا تھا, ہے نا, نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. اعلی حضرت فرماتے ہیں نا, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں نیچی ہوتی تھی اور یہیں سے بیٹھے قیامت کا منظر دیکھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اپنے غلاموں کو دیکھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, کاش سرکار کے بارگاہ میں مقبول ہو جائیں. دعوت اسلامی آج یہی ماحول ہے. آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی ہمیں پکا سچا مسلمان دیکھنا چاہتی ہے. امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی والوں کی تربیت کس نہج پہ کر رہے ہیں, کس نہج پہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو جائیں. آج معاشرے کا حالات آپ کے سامنے نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا کہ جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو مرد اس کو کس نظر سے دیکھتے, آپ کو نہیں پتا کہ جب ہماری بہن بیٹیاں جب نکلتی ہیں تو لوگ کس نگاہ سے دیکھتے, ان کی کیا کیا چیزیں دیکھتے, کن معاملات کو دیکھتے. آج دنیا بھر کے لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں میڈیا پر, صحیح پتا پتا ہے. تو کیوں پیارے پیارے اسلامی بھائیو, پھر ہم اپنے آپ کو آنکھیں بند کر رہے ہیں ان حالات سے. ہمیں تو شرم و حیا کو عام کرنا ہے, ہمیں آقا کی سنتیں عام کرنی ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے, ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے. ہمیں اپنے مسلمان بھائی, وہ مسلمان بھائی جو بچنا چاہتے ہیں, جو سیکھنا چاہتے ہیں, جو نبی سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنا کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ہم نیک بن جائیں, تو دعوت اسلامی کا ماحول انہیں کے لیے تو ہے, نیکی کی دعوت دے رہی. دعوت اسلامی ماحول الحمدللہ قرآن مجید میں ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے سمجھایا, آج دنیا میں لاکھوں کروڑ لوگ سمجھ گئے, آج داڑھی والے بن گئے, امامے والے بن گئے. دیکھیے یہ ہری پور ہزارہ کے پی کے اندر کس طرح عاشقان سینکڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم آج خزانے مدینہ میں موجود ہیں. آج مدنی چینل پر دنیا کے کتنے ممالک میں دعوت اسلامی کو دیکھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں, تو جن نیک بننا چاہتے ہیں انہیں کے لیے تو میں بات کر رہا ہوں, انہیں کی تو بات کر رہا ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائیو, حضرت سیدنا حسان بن سنان رحمت اللہ تعالی نماز عید کے لیے گئے, جب گھر واپس آئے تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کہ آج آپ نے کتنی عورتوں کو دیکھا. آپ خاموش رہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا ان کی زوجہ نے, تو آپ فرمانے لگے کہ گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف دیکھتا رہا. عید کی نماز پڑھنے گئے, اپنے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف دیکھ رہے تھے, اور گھر آنے تک فرمایا پاؤں کے انگوٹھے دیکھ کے چلتا رہا میں. یا اللہ ہمیں بھی ایسا عطا فرما دے, ایسی شرم و حیا ہمیں بھی عطا کر دے. اللہ اکبر. دعوت اسلامی کے مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا مل ایسا ہوا کرتا تھا, وہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران میں مدنی نامات نافذ کرنے کی کوشش کرتے تھے، امیر علیہ سنت کی ادائیں دیکھتے، لوگوں کو بتاتے، آگے کوشش کرتے، تربیتی حلقے لگاتے، لوگوں کے پاس جاتے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے، شہر شہر جاتے اور لوگوں کو حضرت حسان بن سنان رحمت اللہ تعالی کی صدا کو ادا کرنے کی طرف ترغیب دلاتے کہ بھائی گٹھوں کی طرف چلے. آج بھی دعوت اسلامی والے یہ جو اصلاح اعمال کورس ہے اس میں اس کی پریکٹس کرواتے ہیں باقاعدہ. دعوت اسلامی کے کورسز میں اہتمام کروایا جاتا ہے، مدنی قافلوں میں اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، تربیتی کورسز میں پریکٹس کروائی جاتی ہے، اعتکاف میں پریکٹس کروائی جاتی ہے. کہاں؟ نیچے دیکھنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ نیچے دیکھ کر چلیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کا عمل ہے. یہ کن کا عمل ہے؟ نیک لوگوں کا عمل ہے. اور جو سامنے دیکھ کے چلتے ہیں، آئیے ان کا میں سناتا ہوں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کا خون بہ رہا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ تیرا خون بہ رہا ہے، تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کی، میرے پاس ایک عورت گزری، میں نے اس کی طرف دیکھا، میری نگاہیں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے دیوار آ گئی جس نے مجھے زخمی کر دیا، یعنی میں دیوار میں لگا، میرا یہ حال کر دیا جسے آپ دیکھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ آج جو لوگ بدنگاہی کرتے ہیں، جو لوگ حاجی زمزم رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ ہاسپٹل میں بھی جب ایڈمٹ ہوئے، داخل ہوئے، تو آپ ہاسپٹل میں بستر پہ لیٹے بھی آنکھیں بند رکھتے تھے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد علی کا بیان ہے کہ میں ہاسپٹل عیادت کے لیے گیا تو حاجی زمزم بار بار آنکھیں بند کر رہے تھے. تو میں نے کہا شاید آپ کو نیند آ رہی، میں چلتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، نیند نہیں آ رہی، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ جو نرسز ہیں، عورتیں ہیں، جو اسٹاف ہے، فیمیل اسٹاف ہے، میری نگاہ ان پر پڑ جائے گی، تو میں لہٰذا آنکھیں بند رکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. بستر پر بھی، بستر علالت پر بھی، اللہ اکبر. اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، امیر اہل سنت کی تربیت کا شاہکار. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حیا عطا فرمائے. آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ کتنے حساس ہوا کرتے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ پرانے دور کی بات ہے. نہیں نہیں، میں نے آپ کو اسی دور کی بات بتائی ہے. جی ہاں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے نا بھائی، ہے نا دعوت اسلامی کے ماحول میں، کہ جو اپنے پرانی زندگی کو یاد کر کے روتے ہیں، اپنے پرانے واقعات کو یاد کر کے روتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے کسی عمل پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا ہی میں سزا دے دے. آخرت چلو دنیا میں مل گئی تو دنیا کی سزا بہت ہلکی ہے، آخرت کی سزا تو بہت سخت ہے، کوئی بندہ برداشت کیسے کر سکے گا. آج میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دیکھیں تو صحیح، حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرار سے پر کرے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ آگ بھر دے گا. حضرت سیدنا علامہ عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ عورت کے محاسن یعنی اس کا حسن و جمال دیکھنا، یہ ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجا ہوا تیر ہے. جس نے نامحرم عورت سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیر دی جائے گی. غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج سرما لگاتے ہوئے سلائی کانپتی ہے کہ کہیں آنکھ میں چبھ نہ جائے، کہیں آنکھ میں لگ نہ جائے، اور اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا اور ہماری آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیر دی گئی تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا بنے گا. بدقسمتی سے بعض نادان اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ جب تک غیر محرم عورتوں کو تک نہ لیں انہیں چین نہیں آتا. اس برے مقصد کے لیے شاپنگ سینٹروں میں جاتے ہیں، تفریح گاہوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، الغرض ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں عورتوں کا مجمع ہوتا ہے، مارے مارے پھرتے ہیں، بد نگاہیاں کرتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت میں بربادی کا سامان کرتے ہیں. ہم غور کریں کہ اپنی موت کو بھول گئے؟ کیا ہمیں مغفرت کا پروانہ مل چکا؟ کیا پچھلی امتوں پہ جو عذاب آئے کیا بھول گئے؟ کیا ہمیں روزانہ اٹھتے ہوئے جنازوں سے عبرت نہیں ہوتی؟ کیا ہم بستر علالت پر سسکتے مریضوں سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ کیا تنگ و تاریک قبر کے واقعات نہیں سنتے؟ کیا منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے پائیں گے؟ کیا قیامت کے دن حساب کتاب نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارا رشتہ حیات اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دے, لہذا جاگ کر ہمیں دوسرے اسلامی بھائیوں کو بیدار کرنا ہے, ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنی ہے, ہمیں امیر اہل سنت کی تعلیمات کو عام کرنا ہے, ہمیں بزرگان دین کے طریقے عام کرنے ہیں, ہمیں صحابہ اکرام کی سیرت کو عام کرنا ہے, ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کو عام کرنا ہے, آقا کی سنتیں پھیلانی ہے, قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. اگر آپ جذبہ رکھتے ہیں کہ میرا کوئی مسلمان بھائی جہنم کی طرف نہ دوڑے, میرے سے جتنی استطاعت ہے جتنی طاقت ہے میں اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دوں, میں اپنے نبی کا پیغام پہنچاؤں, میں قرآن کا پیغام پہنچاؤں, تو آئیے نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیے. آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آئیے, آپ مدنی چینل کو آن کیجئے, ختم کر دیجئے تمام گناہوں بھرے چینل, ختم کر دیجئے اپنے موبائل سے تمام گروپ, ختم کر دیجئے ایسے تمام مواقع جس سے آپ غلط کاری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے گا, اپرچونٹیز میکس ا مین تھیف, اپرچونٹیز میکس ا مین تھیف, مواقع انسان کو چور بناتے ہیں. اپنے مواقع ختم کر دیجئے, بس دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آ جائیے, نیکوں کی صحبت میں آ جائیے. آپ 12 روزہ اصلاح اعمال کورس کریں نا, آپ نیت کر لیں کہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے ساتھ پورا رمضان کا مہینہ میں عالمی مدری مرکز میں جا کے تک بیٹھ جاؤں گا, میں رمضان کے مہینے میں یوں بچت کروں گا, آگے پیچھے میں کاروبار پر جاتے ہوئے اپنی نگاہ کو نیچے رکھوں گا, میں گھر میں آ کر اپنے گھر میں مدری چینل کے علاوہ چینل بند کروں گا, میں جب کروں گا مطالعہ کروں گا, جب سنوں گا نعتیں سنوں گا, جب میں دیکھوں گا اللہ اکبر اپنی ماں کو دیکھوں گا, اپنے والد کو دیکھوں گا محبت بھری نگاہ سے, مجھے ایک حج کا ثواب ملے گا. کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ مسجد الحرام والوں پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے, 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے, اور 20 رحمتیں ان کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھی جائیں, کعبے کی زیارت کریں. یا اللہ ہمیں کعبہ دکھا دے, یا اللہ ہمیں کعبہ دکھا دے. تو کعبے کو دیکھیں نا, جو دیکھنے کی چیز ہے. آئیے سبز گنبد کو دیکھیے نا, سرکار سے محبت بڑھے گی. وہ دل میں رستہ بنائیے اس کے لیے کہ سرکار کے دل میں تھی تصویریں یار, جب نظر جھکائی دیکھ لیا. تو آقا کو دیکھیں نا, سرکار کا جلوہ دیکھے, کدھر گھوم رہے ہم؟ جو چیز اللہ اس کے رسول نے منع کی ہے ہم اس طرف کیوں جائیں, ادھر کیوں جائیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا, پہلی امتوں کے عذابات کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا. تو میرے پیارے اسلام بھائیو, ہم بندے ہیں, ہم کیا ہیں؟ بندے ہیں, رب نے پیدا کیا ہے, ہم بندے بن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندہ بنایا, بندے بن کر رہے ہیں. ہم اپنی مرضی کے مالک کیسے بن گئے؟ دنیا کے جس ملک میں رہیں اس ملک کے قانون ہوتے ہیں, دنیا کے جس معاشرے میں رہیں اس ملک کے قوانین ہوتے ہیں, آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی کالونی رہائشی آبادی و قوانین ہیں. آپ گاڑی چلائیں آپ کو سیٹ بیلٹ لگانی ہے, آپ کار چلائیں آپ کے لیے سپیڈ لمٹ باقی ہے, آپ کسی ملک میں جائیں پاسپورٹ کی حاجت ہے, ویزے کی حاجت ہے, قوانین بنے ہوئے ہیں. جب آپ دنیاوی قوانین سیٹ بیلٹ کے قانون کو مانتے ہیں, ہیلمٹ پہننے کے قانون کو مانتے ہیں, جب آپ پاسپورٹ ویزے کے قانون کو مانتے ہیں, فورن کرنسی کو کنورٹ کروانے کے قانون کو مانتے ہیں, تو پھر پردے کا قانون کیوں سمجھ نہیں آتا؟ پردے کا قانون کیوں سمجھ نہیں آتا؟ اپنی گاڑی چلانی ہے, اپنے ٹریک پہ چلانی ہے, ون وے میں نہیں جانا, خلاف ورزی نہیں کرنی, یہ قانون پر عمل کرتے ہیں. تو جو رب کی طرف سے قانون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری عورت کو ہمارے لیے حلال طیب پاک کیا, اتنی دیکھے نا. حرام کی طرف کیوں بڑھتے ہیں, کسی اور کی طرف کیوں بڑھتے ہیں؟ ایک لمٹ ہے. ہاں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے. آزادی ہوتی ہے, بالکل آزادی ہوتی ہے. کہاں؟ جنگل میں. بندر جو مرضی کرے, شیر جو مرضی کرے, جس مرضی جنگل کو چیر پھاڑ دے, ہاتھی جس کو مرضی اٹھا کے پھینک دے, ایسے ہی ہے نا جی. وہ ہرن جدھر سے مرضی کھائے, کیوں جی, جو مرضی. یہ آزادی ہے جنگل میں. دنیا یہ ایک سیولائز معاشرہ ہے, ایک مہذب جگہ ہے, انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول قانون بنائے ہیں. ہر دنیا کے ملک میں اصول ہوتے ہیں. آپ کا ہاتھ بڑھے گا تو ہاتھ ہلانے کی اجازت ہے, لیکن جب وہ ہاتھ کے سامنے کسی کی ناک آئے گی, کسی کا منہ آئے گا, آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. اسی طرح نگاہ بھی, ہمارا اسلام کہتا ہے نگاہ دیکھنا ہے تو مکہ مدینہ دیکھیے. آپ کو دیکھنا ہے اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیے. آپ کو دیکھنا ہے قرآن میں نظر کیجئے. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حافظے کی مضبوطی کے لیے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ مضبوط مجرب نسخہ کوئی نہیں دیکھا. اگر حافظہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں قرآن کو دیکھ کر پڑھیں. قرآن کو دیکھنا عبادت, ماں باپ کو دیکھنا مقبول رحمت بری نگاہ سے مقبول حج کا ثواب, کعبے کو دیکھے اللہ اکبر رحمت کے حقدار بنے, مدینے کو دیکھے تو سبحان اللہ آئے ہائے دل میں بخارات اٹھے, آنسو بن کے باہر آئے, سرکار کی محبت میں اضافہ ہو جائے, دل کرے کہ یا اللہ مکہ مدینے بلا لے. تو پھر ان چیزوں کو چھوڑ کے کدھر جاتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو. مدری چل کے ناظرین آ جائیے, دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے. دعوت اسلامی والے آخرت کی تیاری میں لگے ہیں, آخرت کی تیاری میں مصروف کرتے ہیں. ہم مختصر مدت کے لیے آئے ہیں تو دعوت اسلامی کے ساتھ 12 مدنی کاموں میں حصہ لیجئے اور صدائے مدینہ بھی لگائیے. جی ہاں, صبح صبح نماز کے لیے فجر کے لیے جگانا یہ صدائے مدینہ کہلاتے ہیں. تین آنکھوں کا استعمال کرنا ہے, کیجئے نا رستہ دیکھ کر کس کام کے لیے, لوگوں کے لیے نماز کے لیے جگانے کے لیے جائیں کہ نماز کے لیے جگانا اللہ اکبر, نماز کے لیے بلانا یہ تو نیک لوگوں کا کام ہے. اب مؤذن بلاتے ہیں نا نماز کے لیے, حیا علی الصلاہ, آؤ نماز کی طرف, حیا علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, کامیابی کی طرف, کم ٹو سکسس, آ جاؤ کامیابی کی طرف. تو وہ داعی الی اللہ ہے, وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے. اسی طرح وہ جو نماز کے لیے دعوت دیتے ہیں جا کر, اللہ اکبر یہ کیا ہے, یہ بھی مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں, مسجدیں بھرنے والے لوگ ہیں. مجھے ایک دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی نے چند دن پہلے بتایا کہ مرکز رولیا لاہور میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے صدائے مدینہ شروع کی ہے, فجر کی نماز میں جگانا شروع کیا ہے, میں مسجد میں نیا نیا امام آیا ہوں, نوجوانوں کو تیار کیا ہے کہ صدائے مدینہ لگائیں, لوگوں کو بلائیں. ہماری مسجد میں دو سفید نمازیوں کی الحمدللہ عز و جل, اب ہماری مسجد میں دو ہفتے کے دوران 9 صفے ہو گئی ہیں, 9 صفے ہو گئی ہیں نمازیوں کی فجر کی نماز میں. اللہ اکبر. جی ہاں, لوگ سمجھنا چاہتے ہیں, لوگوں کے دل میں دین کی محبت ہے, سمجھانے والے چاہیے. تو کیا خیال ہے, یہ سب سبزپور کے اسلامی بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جگائیں گے؟ تو مدری چہر کے ناظرین اپنے گھر والوں کو جگانے کا لے لیں بھائی, اپنے گھر والوں کو جگانے کی ذمہ داری لے لیں فجر کے لیے. جو ہو سکے باہر جا کے جگائیں, جن ملکوں میں اجازت نہیں ہے ان پہ فون کے ذریعے جگا دے, لیکن کم از کم اپنی نماز جماعت جا کے پڑھے. یاد رکھیے صدائے مدینہ سے تہجد کی بھی سعادت ملتی ہے اور صدائے مدینہ کی برکت سے نماز کی حفاظت بھی ہوتی ہے. صدائے مدینہ کی برکت سے پہلی سب میں تکبیر اللہ کے ساتھ نماز بھی ملتی ہے, نیکی کی دعوت کا ثواب بھی ملتا ہے. اور سبحان اللہ, جو صدائے مدینہ لگاتا ہے وہ لوگوں کو حج اور مکہ مدینہ کی دعائیں دیتا ہے. اللہ نے چاہا تو یہ دعائیں پہلے اس کے حق میں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو صدائے مدینہ دکھائے مدینہ, تو صدائے مدینہ لگانے والا یہ الحمدللہ یہ مکہ مدینہ بھی پہنچی جاتے ہیں. ٹھینگ موڑ ضلع قصور پنجاب کے ایک علاقے الہ آباد کے مقیم اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے لیکن مدنی کاموں میں سستی کا شکار تھے, اتفاق سے محرم الحرام میں دعوت اسلامی کے ڈویژن مشاورت کے ذمہ دار اسلامی بھائی سے ان کی ملاقات ہوئی. جب انہوں نے ان کی مدنی کاموں میں دلچسپی نہ ہونے کا علم پایا تو انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مدنی کاموں کا ذہن دیا, بلکہ صدائے مدینہ کی پابندی کی ترغیب دلائی. اس بارے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ کا فرمان صدائے مدینہ دکھائے مدینہ سنایا تو الحمدللہ ان کا ذہن بن گیا اور حاضری مدینہ کی امید پر, حاضری مدینہ کی امید پر اسی دن سے عمل شروع کر دیا. اللہ اکبر. صدائے مدینہ کیا لگانی شروع کی, ان پر تو اللہ کریم کا ایسا کرم ہو گیا, میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی میٹھی نظر ہو گئی, قسمت کا ستارہ یوں چمکا کہ اسی سال انہیں بارگاہ مصطفیٰ سے بلاوا آ گیا. حاضری کا شرف ملا, کرم بالائے کرم, صدائے مدینہ کی برکت سے ان کے بڑے بھائی کو بھی حج کی سعادت مل گئی اور دوران حج شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہونے کا شرف بھی مل گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین, ہم نیت کریں انشاءاللہ فجر باجماعت ادا کریں گے. مرد حضرات تو مسجد میں یقیناً, جن کو کوئی شرعی عذر نہ ہو, اسلامی بہنیں یہ گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں, انہیں گھر میں کرنی چاہیے. یاد رکھیے بد نگاہی انسان کو دنیا اور آخرت میں کئی گنی چھوڑتی, جس کی وجہ سے بندہ اللہ پاک کی نافرمانیوں میں بڑھتا جاتا ہے, بے باک ہو جاتا ہے, ہر وقت اس کے دل و دماغ میں شیطان سمایا رہتا ہے, عجیب بے سکونی کا عالم اس پر طاری رہتا ہے, نفسانی خواہشات و خیالات اس پر غالب رہتے ہیں, نفس کی تسکین کے لیے وہ مزید ہلاکت خیز گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. بدکاری کے علاوہ اپنے ہاتھوں سے جوانی برباد کرنے میں گریز نہیں کرتا. بد نگاہی کرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ کوئی غیر مرد اس کی ماں بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس کی غیرت کو جوش آ جاتا ہے, آگ بگولا آ جاتا ہے, کھری کھری سناتا ہے, بعض اوقات مار پیٹ پر اتر آتا ہے. اسی پر اکتفا نہیں بلکہ بسا اوقات تو نوبت قتل غارت گری تک پہنچ جاتی ہے. 16 سال تک ان کی دشمنیاں چلتی ہیں, کتنی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں, قید و بند کی سلاخوں کئی سال اپنوں سے دور ذلت اور رسوائی کے ویرانے گڑے میں جا کے گر جاتے ہیں. لیکن جب خود بد نگاہی کرنے والا بد نگاہی کرتا ہے, بدکاری کا ارادہ کرتا ہے, تو اس وقت یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے, جس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے, وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, وہ کسی کی بیوی ہے, وہ کسی کی بیٹی ہے. آئیے اس معاملے میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا رویہ ایٹیٹیوٹ. اللہ اکبر. دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم میں صحابہ کرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہو رہے تھے. ایک خوبصورت نوجوان بارگاہ ناز میں حاضر ہوا جس نے ابھی حال ہی میں جوانی کی حدود میں قدم رکھا تھا, اور کچھ یوں عرض گزار ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دیں. اس کی اس بے باکی اور جرت پر تمام صحابہ کرام علیہ رضوان حیران رہ گئے, اس سرکار سے آ کے کیا کہہ رہا ہے. چنانچہ اس نوجوان کو بارگاہ نبوت کے آداب کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے ڈانٹنے لگے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اس نوجوان کو کچھ کہنے سے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا, اسے میرے قریب آنے دو. وہ نوجوان معاملے کے احساس ہونے کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھا کر بڑی نرمی اور محبت و شفقت سے کچھ نیکی کی دعوت یوں ارشاد فرمائی, اے نوجوان, ذرا یہ تو بتا کہ اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ ایسا کرے تو کیا تجھے اچھا لگے گا؟ نوجوان جوش غیرت سے کچھ یوں ارگزار ہوا, نہیں اللہ کی قسم, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میری جان آپ پر قربان میں ہرگز پسند نہیں کروں گا. تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تجھے یہ پسند نہیں کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو دوسرے بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کے ماں کے ساتھ ایسا کرے. پھر آپ نے پوچھا, کیا تم اپنی بیٹی کے لیے اسے پسند کرتے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ وہ بولا, نہیں, میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا, ہرگز نہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے. پھر پوچھا, کیا اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ عرض کیا, نہیں. پھر فرمایا کہ اپنی بہنوں کے لیے پسند کرتے ہو؟ عرض کیا, نہیں. پھر پھوپھی اور خالہ کے متعلق پوچھا, اس نے کہا, نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے. بات اس کی سمجھ میں آئی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا دست اقدس رکھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا کی, اے رب کریم, اس کا گناہ بخش دے, اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. چنانچہ اس دعا کی برکت سے وہ نوجوان تمام عمر اس برے کام سے بیزار رہا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس پیارے اور دل نشین انداز کے ساتھ اس نوجوان کو سمجھایا. اے کاش کے دعوت اسلامی کے مبلغین بھی کوشش کریں, اپنے گھر والوں کو سمجھائیں, ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ گناہ و برے چینلوں سے توبہ کریں, اپنے موبائل فون کو پاک کریں, اپنے انداز کو پاک کریں, اپنی نگاہوں کو پاک کریں. اسلامی بہنوں کے بھی اجتماع ہوتے ہیں, اپنے گھر والوں کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجیں. اسلامی بہنوں کی تربیت گاہیں قائم ہیں جس میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی کورسز ہوتے ہیں, اسلامی بہنوں کے خصوصی اسلامی بہنوں کے کورس ہوتے ہیں, فیضان قرآن کورس ہیں, فیضان نماز کورس ہیں, مدنی کورسز ہیں, طرح طرح سے فیضان شریعت کورسز ہیں. اپنے گھر والوں کو کورسز کروائیں تاکہ ہمارے کاموں میں مدد ہو. اسی طرح فی زمانہ آج کل طرح طرح کے رسوم و رواج آ گئے ہیں, شادی بیاہوں پر بد نگاہی کا سلسلہ چل پڑتا ہے, اور اب تو بد نصیب وہ بد نصیب جو ویلنٹائن ڈے کے نام پر گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں، استغفر اللہ من ذالک، پیسہ برباد کرتے ہیں، جوانیاں برباد کرتے ہیں، شراب نوشیاں کرتے ہیں اور بدکاریاں، گناہوں سے شرم نہیں آتی، سرعام ان گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں بے پردگی کے ساتھ میل ملاپ کرتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، فحاشی اریانی کی ہر قسم کے مظاہرے، کھلے عام چوری چھپے جسے جو پڑتا ہے وہ تحفے تحائف دیتے ہیں، استغفر اللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، یہ یاد رکھیے گا، جو بھی ہے ٹھیک ہے، اس کا نفس ہے، اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے، اس کا دل چاہتا ہے، اس کی مرضی جو مرضی ہے، یہ یاد رکھیے گا، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کر دیا نا، تو پھر ہمیں باز آ جانا چاہیے، ہمارا بھلا اسی میں، ہمارا فائدہ اسی میں۔ اب یاد رکھیے، جو تھوڑی عمر میں بڑے ہیں غور کیجئے، ہم بچے کو سمجھاتے ہیں بیٹا ٹھنڈی بوتل نہیں پینی، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، ٹھنڈا جوس نہیں پینا، یہ بازار سے یہ چیزیں نہیں کھانی، بچہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، پھر کھانسی بھی ہوتی ہے، آج کل کے موسم میں بخار بھی آتا ہے، گلا خراب، کھاؤ کھاؤ کھاؤ کھاؤ بچے کرتے ہیں، ہمارے سامنے کی بات ہے۔ بچے کو اپنا اچھا برا نہیں پتا، وہ ناسمجھ ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کا بھلا کس میں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارا دماغ کتنا، ہمارا ذہن کتنا، ہماری معلومات کتنی، ہماری اویئرنیس کتنی، ہمارا بھلا اس کو پتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے نا جی۔ مثال کے طور پر یہ مائک ہے، یہ خراب ہو جائے ہم کہیں اس کو پھینک دو، یہ کسی کام کا نہیں ہے، لیکن ہم جب اسے کمپنی میں تھے جنہوں نے بنایا، وہ کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں یار، اتنا شاندار، یہ دیکھیں اس کا یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس کو یوں کرے تو یہ بھی کرے گا، اس کو یہ بھی کرے، یہ دیکھو صحیح تو ہے یہ۔ جس نے بنایا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو پتا ہے کہ مائک کا استعمال کیا ہے۔ ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ پاک نے بنایا۔ رب کو پتا ہے کہ ہمارا بھلا کس چیز میں ہے، تو ہمارا بھلا کس چیز میں ہے اس کے لیے قرآن کا مطالعہ کریں۔ اور یہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے رسالہ طلب کریں گے، آپ کو مل جائے گا، بے پردگی کی نحوستیں اس میں پتہ چلیں گی، اور دنیا بھر میں آج اس کو ایز اے فیشن، ایز اے تہوار توبہ استغفر اللہ من ذالک منایا جاتا ہے۔ نہ مسلمانوں کا تہوار جمعہ ہے، مساکین کا حج ہے، جمعہ یوم عید ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، منائیں نا جمعہ، آئیں سب سے پہلے، آئیں جو سب سے پہلے آئے اسے کیا ثواب، کیا قربان کرنے کا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے جمعے کے لیے سب سے پہلے آئے، منائیں نا جمعہ۔ اپنے ماں باپ کی زیارت کریں، جو بندہ جمعے کے دن اپنے والدین دونوں یا کسی ایک ہی قبر پہ جا کے سورہ یاسین شریف پڑھے، بخش دیا جائے، منائے نا جمعہ، آئے نا جمعے کے دن عصر تا مغرب ایک ساتھ ایسی آتی، جو بھی دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے، امام جب دو خطبے دیتا ہے اس کے درمیان جب بیٹھتا ہے، دل میں جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، منائے نا جمعہ، جس میں بخشش ہو رہی ہے، جس میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، جس میں رب راضی ہو رہا ہے، وہ جمعہ، وہ جی جمعہ جی، اچھا جی وہ جمعہ پڑھا ہی نہیں، کدھر پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور جو کافروں کے تہوار جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں آئیں جن گناہوں پر، اسے یہی کام کرنا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ اچھی پاک طیب چیز چھاڑ کر اس نے گند میں منہ مارنا ہے، یہ سور کی کوالٹی ہے، یعنی کوالٹی سے مراد سور کا، وہ اچھی چیزیں چھا کے گندگی گند کھاتا ہے، وہ فضلہ کھاتا ہے سور۔ اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں یہ اچھی پاک طیب حلال چیزیں کھاتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے جو اس ہفتے ہمیں رسالہ عطا فرمایا، ہر ہفتے رسالہ دیتے ہیں، پچھلے ہفتے تھا ویلنٹائن ڈے، ایسے ہی ہے، اس ہفتے کون سا آئے گا؟ ہاں جی، استنجا کا طریقہ، جی ہاں، شرعی احکامات کے نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ بے احتیاطی کی وجہ سے بعض لوگ استنجا کرتے ہوئے کپڑے ناپاک کر لیتے ہیں، جسم ناپاک کر لیتے ہیں، بعد میں انہیں پاک کرنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ لہذا مکتبۃ المدینہ سے دیگر کتب کے ساتھ ساتھ استنجا کرنے کا طریقہ یہ رسالہ لیجئے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو حاصل کریں، دعوت اسلامی ویب سائٹ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، پی ڈی ایف میں لے کے پڑھ لے فٹافٹ. استنجا کرنے کا طریقہ, رفع حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ, ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کے نقصانات, کس پانی سے استنجا کرنا منع ہے, اسی طرح بیت الخلاء میں جانے کی نیتیں, بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. مکتبۃ المدینہ سے لیجیے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے پرنٹ آؤٹ حاصل کیجیے. انشاءاللہ عز و جل بے شمار فائدے حاصل ہوں گے. اور جو استنجا کا طریقہ پڑھ لے, اللہ اکبر, امیر سنت دامت برکات مالیہ نے اس کتاب سے بتایا ہے, خامخا دیر تک استنجا خانے میں نہ بیٹھے کہ دیر تک بیٹھنے سے بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے. دیکھیے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے نا, تو اس رسالے میں آئیں گی. اس کی قیمت کتنی ہے؟ صرف 10 روپے. کتنی قیمت ہے؟ صرف 10 روپے. مقتدی طلب نے طلب فرمائے اور امیر سنت نے دعا فرمائی ہے, یا اللہ جو کوئی رسالہ استنجا کا طریقہ 18 صفحات پورا پڑھ لے, اس کا باطن ہمیشہ پاک رکھ. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی پیاری دعا ہے, اللہ کے ولی کے زبان سے نکلی ہے دعا. یا اللہ ان کی دعا کی برکت سے ہمارا باطن پاک فرما دے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, بد نگاہی یہ بدکاری کو پھیلانے کا ذریعہ ہے. قرآن پاک میں مسلمانوں کو نگاہوں کی حفاظت کا درس دیا گیا ہے. کثیر حدیث مبارکہ میں بد نگاہی سے بچنے کی ترغیب اور تاکید ہے. نگاہوں کی حفاظت کرنے میں دل کی پاکیزگی ہے. بد نگاہی کرنا اللہ پاک اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب ہے. اللہ والے نگاہوں کی حفاظت کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں اور بد نگاہی کی سزا بعض اوقات دنیا میں مل جاتی ہے. بد نگاہی انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کروانے کا سبب ہے اور بد نگاہی کرنے والے عجیب بے سکونی میں مبتلا رہتے ہیں. یا اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بد نگاہی اور بے پردگی کی تباہ کاریوں سے یا اللہ ہم سب کو بچا لے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیان کا اختتام کر لاتے ہوئے سنت کی فضیلت, چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آئیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب سنت اور آداب صفحہ 78 سے زینت کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں. انسان کے بالوں کی چوٹی بنا کر عورت اپنے بالوں میں گوندے, یہ حرام ہے. حدیث مبارکہ میں اس پر لعنت آئی ہے, بلکہ اس پر بھی لعنت آئی جس نے کسی دوسری عورت کے سر میں انسانی بالوں کی چوٹی گوندی. اگر وہ بال جس کی چوٹی بنائی گئی خود اس عورت کے اپنے ہیں جس سے سر میں جوڑی گئی, تب بھی ناجائز ہے. بعض لوگ لڑکوں کے کان بھی چھدواتے ہیں اور بالی وغیرہ پہناتے ہیں, یہ ناجائز ہے. یعنی کان چھدوانا بھی ناجائز, اسے زیور پہنانا بھی ناجائز لڑکے کے لیے. عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے. چھوٹے بچوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا ناجائز ہے. بچیوں کو مہندی لگانے میں حرج نہیں. اللہ اکبر. خواتین اپنے شوہر کے لیے جائز اشیاء کے ذریعے مگر گھر کی چار دیواری میں زینت کریں, لیکن میک اپ کر کے بند سور کے گھر سے باہر نہ نکلیں. کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, پوری کی پوری عورت, یہ چھپانے کی چیز ہے, عورت ہے. جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی دو کتب, بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنت اور آداب, اور رسالہ 163 مدنی پھول اور 101 مدنی پھول ہدیتاً طلب کیجئے, بغور ان کا مطالعہ کیجئے. سنتوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے, شریعت کے مطابق زینت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اعلانات بھی سماعت فرما لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جو درود پاک پڑھے جاتے ہیں پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا, جو کوئی شخص ہر شب جمعہ

رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ جو آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہاریں ہیں, آج لوگ نیکی چاہتے ہیں, تقوی حاصل کر رہے ہیں, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سمجھانے کی برکتیں ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے سمجھاؤ کو سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے, انہوں نے سمجھایا ہے, لوگ سمجھے ہیں, تو آئیے ہم بھی سمجھ جائیں. کہاں سمجھیں؟ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, تو مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے متعلقین کے لیے, اپنے مریدین کے لیے, محبین کے لیے, سارے مسلمانوں کے لیے وقت نکال کر مدنی چینل پر موجود ہوتے ہیں. ہم بھی حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل. یہ جو آنے والا ہفتہ ہے انشاءاللہ 10 فروری کو بھی رات 8:45 پر مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے. اور انشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک ہوگی, نعت شریف ہوگی, اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے. اور آپ جو حاضرین ہیں یہ بھی اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شرکت کریں, اپنے ڈویژنز میں ترکیب بنائیں. اسلامی بھائی اپنے شخصیات کے گھروں میں, مختلف گھروں میں اس کی ترکیب کیجئے, بیرون ملک اسلامی بھی اس کے اہتمام کریں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آنے والے ہفتے کو عشاء کی جماعت کا وقت 8:15 ہے. امیر علیہ سنت دامت برکات و مالیہ ہر ہفتے رسالے کی ترغیب دلاتے, جیسے میں نے پہلے اعلان کیا. اس ہفتے جو رسالہ ہے, جو پڑھنا ہے, الحمدللہ اس کا نام ہے استنجا کا طریقہ. اس کی مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے, اور اس کی جو قیمت ہے وہ 10 روپے ہے, ہدیہ اس کا 10 روپے. آج جو موضوع ہوا, جو موضوع بیان ہوا, بد نگاہی کی نحوستیں اور بد نگاہی کی جو آفتیں ہیں نگاہ کی حفاظت کے حوالے سے, امیر علیہ سنت کا رسالہ با حیا نوجوان, اللہ اکبر, بہت شاندار رسالہ ہے. آپ اس میں بہت زیادہ واقعات, دلہا لڑکیوں کے جھرمٹ میں جہنمی بھی بیزار, عورتوں کی اصلاح کا طریقہ, حیا ایمان سے ہے, پڑھ سکیں گے آپ اس کے اندر ہی, اور رسولوں کی 4 سنتیں اور بہت ساری معلومات اس رسالے میں با حیا نوجوان میں. خود بھی مطالعہ کیجئے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے نیت سے گھر گھر تقسیم کریں, بازاروں میں تقسیم کریں, اور بالخصوص جو آج کل ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہے اس کو میں تو زیادہ تقسیم کرنے چاہیے, ثواب ملے گا. ایک بھی شخص اگر ہمارے کہنے پہ گناہ سے باز آ جائے, بتائیے ہمیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے رسالے لیجئے, جتنی استطاعت ہے, جو 11ویں شریف کے 11 لے سکیں, 111 روپے کے لے سکیں, مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں سے منگوا سکیں, مکتبۃ المدینہ کو اگر آن لائن آرڈر کریں گے, یہ ہوم ڈلیوری سروس بھی ان کی چند بڑے شہروں میں موجود ہے, یہ آپ کو انشاءاللہ آرڈر ڈلیور کریں گے. پردے کے بارے میں سوال جواب, جی ہاں, اسلامی بہنوں کے متعلق بہت ساری معلومات ہے, لیکن گھر کی خواتین کی ذمہ داری ہماری بھی تو ہے, تو یہ مردوں کے لیے بھی مفید ہے. جی ہاں, یہ مردوں کے لیے بھی مفید ہے. پردے کے بارے میں سوال جواب, یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے, اس کی قیمت 120 روپے ہے. مکتبۃ المدینہ سے رسالہ ایک زمانہ ایسا آئے گا, یہ بھی رسالہ صرف 16 روپے ہدیہ میں حاصل کیا جا سکتا ہے. میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, 10 فروری بروز ہفتے سے مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور میں مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کے تحت, خصوصی اسلامی بھائی یعنی قوت سما سے محروم, قوت گویائی سے محروم, نابینا اور گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے, ان میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے ایک عمومی اسلامی, عام اسلامی بھائی جو بول سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, ان کے لیے کورس ہو رہا ہے 12 دن کا کفل مدینہ کورس, جس میں پاکستان بھر سے کورس کے خواہشمند اسلامی بھائی یہ شرکت کر سکیں گے. اس کورس میں گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرنا, مدنی کام کرنا, نعت شریف کو ٹرانسلیٹ کرنا, بیانات کو ٹرانسلیٹ کرنا, ذکر و دعا اور صلاۃ و سلام, اشارے میں صلاۃ و سلام, نعتیں پڑھنا, یہ ان کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یہ کورس کروایا جا رہا ہے. اور اس کورس میں انشاءاللہ اس شعبے کے جو رکن شورا ہیں حاجی محمد فضیل رضا طالب انشاءاللہ اس کورس میں شرکت فرمائیں گے. تو جو اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ گونگے بہرے خصوصی اسلامی بھائیوں میں میں سیکھ جاؤں ان کو نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے, تو آپ اس کورس میں شرکت کے لیے مرکز لولیا فیضان مدینہ میں رابطہ کر سکتے ہیں. آج ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں میں کینا کے موضوع پر مفید معلومات دی جائیں گی. جی ہاں, ابھی انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا, ذکر کے بعد دعا ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ اذان عشاء ہوگی, جماعت ہوگی, اور نماز کے بعد انشاءاللہ مختصر ملاقات کے بعد مدنی حلقے لگیں گے, جس میں ایک گناہ کے بارے میں ہر دفعہ ہماری تربیت کی جاتی ہے. اس دفعہ جو موضوع ہے وہ کینا ہے, اور زہریلے جانور سے محفوظ رہنے کی دعا بھی انشاءاللہ یاد کروائی جائے گی. اختتام پر مدنی نماز کے رسالے میں اجتماعی فکر مدینہ بھی کروائی جائے گی. الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع مغرب کی نماز میں شروع ہوتا ہے اور اشراق چاشت چل تک چلتا ہے. اللہ تعالی ہمیں پورے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. انشاءاللہ عز و جل اب ذکر ہوگا, اور ذکر سے پہلے درود و سلام پڑھا جاتا ہے. تمام اسلام بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر, یا مکینہ گنبد خضرا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا تصور باندھ کر 11 11 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک. پرانپری اسلامی بھائیرا دعوت اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تعالى عليه وسلم, لا إله إلا الله محمد رسول الله الله تعالى عليه وسلم, لا إله إلا الله محمد رسول الله تعالى عليه وسلم, الله الله الله الله الله الله الله. کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع دنیا بھر میں منعقد کیے جاتے ہیں. آج سبز پور یعنی ہری پور ہزارہ میں دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع میں دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں, اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں, اپنے سروں کو جھکا لیں اور اپنے رب عز و جل سے ہم دعا مانگے. ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے, مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی جب قرآن میں فرما چکا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا, تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں اپنے رب سے مانگنا ہے, ہمیں مانگنا ہے. وہ عطا کرنے والا ہے, وہ دینے والا ہے, وہ محروم نہیں رکھتا مانگنے والے کو. میرے پیارے اسلامی بھائیو آئیے ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, ہم اپنے رب سے مغفرت مانگیں, آئیے ہم اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں, ہم اپنے رب سے اس کی رضا مانگیں, اس کے محبوب کی رضا مانگیں, ہم اس رب سے جنت مانگیں, اس رب سے جہنم سے آزادی کا سوال کریں. آئیے ہم مانگتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے, اپنے سروں کو جھکا کر. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے مالک و مولا تیرے بندے حاضر ہیں آج دعوت اسلامی کے اس مدنی مرکز فیضان مدینہ سبز پور ہری پور ہزارہ میں، مولا اپنے ہاتھوں کو بلند کیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں یا اللہ عز و جل، اے مالک و مولا مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ جانے کہاں کہاں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے تیری بارگاہ میں ملتجی ہوں گے، یا اللہ عز و جل، اے مولا ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں بھلائیاں نصیب فرما دے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، يا الله اے مولا تیرے بندے حاضر ہیں، اے مولا اپنے گناہوں سے گندے گندے آلودہ ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند کر دیے، اے مولا تو نے فرمایا مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، مولا اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں بلند کر لیا ہے، اے مولا تو مانگنے والے کو عطا کرتا ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں مغفرت کا سوال کر رہے مولا، بخشش کا سوال کر رہے مولا، یا اللہ تیری رضا کا سوال کر رہے، اے مولا قبر کے عذاب سے نجات کا سوال کر رہے، اے مولا قیامت کے دن تیرے محبوب کی شفاعت ہمیں مل جائے، مسد سے سوال کر رہے، یا اللہ پل صراط تیری سے پار کر جائیں، یا اللہ جہنم کے عذاب سے نجات پا جائیں، اے مولا جنت الفردوس میں تیرے محبوب کا پڑوس پا جائے، مولا تجھ سے سوال کر رہے، تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے مولا تو مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا، مولا تو عطا کر دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر دے، اے مولا ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے، اے مولا ایک لمحے کے لیے بھی قبر کا عذاب نہ دینا، اے مولا قبر بندے کو دباتی ہے، کسی کو تو ماں کی گود کی طرح دباتی ہے اور کسی کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے، اے مولا ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا، مولا مگر مولا تیری رحمت پر یقین ہے، اے مولا ایک ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے، مولا تو ماں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو بندے پر رحم کرنے والا ہے، اے مولا ہم پر رحم کر دے، اے مالک و مولا ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں عذاب قبر نہ دینا، ایک لمحے کے لیے عذاب جہنم نہ دینا، اے مولا ہم خطا کار ہیں، مولا عیسیاں شعار ہیں، یا اللہ بار بار توبہ کرتے ہیں پھر جاتے ہیں، مولا تو ہمیں معاف کر دے، اے مولا جو آنکھوں سے گناہ کیے مولا تو معاف فرما دے، اے مولا آج ہم نے سنا کہ جو آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہوگا اس کی کل بروز قیامت اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیر دی جائے گی، اے مالک و مولا آج دنیا میں چھوٹا سا مچھر چلا جائے یا کوئی ذرہ چلا جائے مولا آنکھ لال ہو جاتی ہے، تکلیف برداشت نہیں ہوتی مولا، اگر اس میں آپ کی سلائی پھیر دی گئی مولا کیسے برداشت کریں گے، یا اللہ ہم تجھے رحم کا سوال کرتے ہیں مولا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اے مولا ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں بخش دے یا اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے ناراض نہ ہونا یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، کبھی بھی گناہوں کی طرف واپس پلٹ کر نہ جائیں یا اللہ، بد نگاہی کی بری عادت نکل جائے یا اللہ، دل سے دنیا کی الٹی محبت نکل جائے، تیرے محبوب کی محبت آ جائے یا اللہ، ان آنکھوں سے پاک چیزیں دیکھیں جن کا تو نے حکم فرمایا مولا، وہی دیکھیں جن سے تو نے منع کیا مولا، باز آ جائیں یا اللہ عز و جل. جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول جو موجود ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے یا اللہ. اے مالک و مولا، جب تک زندہ ہے تیری رضا پر زندہ رہے، جب موت آئے تو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت آئے یا اللہ، جنت البقیع میں مدفن مل جائے اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مل جائے یا اللہ. اے ملک و مولا ہمیں نیک بنا دے یا اللہ، گناہوں سے بچا لے، ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، برائیوں سے بچنے والا بنا دے، دوسروں کو بچانے والا بنا دے یا اللہ عز و جل. اے مولا کاش ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو یا اللہ، کبھی بدنگاہی نہ کریں، کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں یا اللہ، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی غیبت نہ کریں، کبھی چغلی نہ کریں یا اللہ. ہمیں تکبر سے بچا لے، ہمیں ریاکاری سے بچا لے، ہمیں اخلاص عطا فرما دے، عبادات میں اخلاص دے دے، ہمیں تیرا عبادت گزار بندہ بنا دے مولا. اے مولا پہلے بزرگوں کے واقعات پڑے ہیں مولا، توبہ سے پہلے کوئی شراب پیتا تھا، کوئی ڈاکو تھا یا اللہ، آج بھی طرح طرح کے مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، ہم پر بھی کوئی مولا میٹھی نگاہ کی کرم ہو جائے مولا، ہم اپنی طاقت نہیں رکھتے مولا، خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم سب تیری توفیق سے ہے مولا، تیرا کرم ہے مولا، تو جس سے راضی ہوتا ہے اسے توبہ پر استقامت دیتا ہے مولا، تو جس سے راضی ہوتا ہے اسے کرم فرماتا ہے مولا، تو کرم کر دے، ہمیں توبہ کی سچی توفیق دے دے، کبھی توبہ سے نہ پھریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو چھوڑ کر نہ جائیں یا اللہ، مسجد میں ہمارا دل لگا دے، ہم نیک نیک بننے والا کورس کریں یا اللہ، 12 روزہ اصلاح اعمال کورس کی توفیق دے دے، 7 روزہ فیضان نماز کورس کی توفیق دے دے، رمضان کے پورے مہینے میں اعتکاف کی توفیق دے دے یا اللہ، تیرے گھر سے دل لگا دے یا اللہ، مسجدوں سے محبت ہو جائے یا اللہ، ہم اپنے ماں باپ سے محبت کریں، ان کی زیارت کریں، حج کا ثواب کمائیں، رحمت بری نگاہ سے دیکھیں یا اللہ. اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، ہمیں حلال پاک طیب روزی عطا فرما، حرام روزی سے بچا، جو بیمار ہے مولا ان کو شفا عطا فرما، جو آج ہفتہ وار اجتماع میں سبز پور یہاں ہری پور ہزارہ میں موجود ہے مولا، جو بیمار ہے سب کو شفا دے دے، جو مدنی چینل کے عاشقان رسول موجود ہیں یا اللہ، یہ جو بیمار ہیں ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ، سب کو شفا دے دے یا اللہ، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں مولا امن قائم ہو جائے یا اللہ، جو رزق کی تنگی میں ہے مولا بسی رزق حلال مل جائے یا اللہ عز و جل. اے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ عز و جل. اے مولا، اے مالک و مولا، ہمیں بار بار حج کی سعادت دے دے، بار بار چل مدینہ کی سعادت دے دے، میٹھا میٹھا مدینہ مرشد کی آنکھوں سے دیکھیں یا اللہ. اے مالک و مولا، جب تک زندہ رہیں تیری رضا پر زندہ رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں، امیر اہل سنت کی غلامی میں رہیں یا اللہ، ہم سے دین کا کام سے کبھی بھی ہمیں اس سعادت سے محروم نہ کرنا، ہم درس دیتے رہیں، صدائے مدینہ لگاتے رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں آتے رہیں، مدنی نامات پر عمل کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں یا اللہ عز و جل. اے مولا ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما یا اللہ عز و جل. اے مولا امیر اہل سنت کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی خیر فرما یا اللہ عز و جل. اے مالک و مولا، جو اجتماع میں آئے مولا باقاعدگی سے ہر جمعرات آنے کی توفیق عطا فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. یا اللہ باران رحمت نازل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت یما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.